Аб усім, што баліць. Нумар 3441. 20.08.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Мы будзем добра жыць тады? Адзін адказны супрацоўнік тлумачыў сельскай грамадзе, што трэба сеяць, як і дзе, які пабудаваць кароўнік, як трэба класці гной у глебу, кароў даіць і сад садзіць, каб было лёгка пасля жыць пры салу, малаку і хлебу. Але ў нас людзі не дурныя, і нехта крыкнуў з грамады: «Нам будзе лёгка жыць тады, калі ты з нашай злезеш шыі».